drogach miejskich po komfortowe SUV-y, a do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się, okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. 500 policjantów, psy, śmigłowce i drony trwają poszukiwania Tadeusza Dudy. Polska prezydencja była przełomowa w myśleniu o bezpieczeństwie Europy. Dziś ostatni dzień naszego przewodnictwa. Ponad 40 stopni pokazują termometry na południu Europy, a to nie koniec upałów. W okolicach Limanowej służby czwarty dzień szukają 57-letniego mężczyzny, który w piątek rano miał zastrzelić swoją 26-letnią córkę i jej męża. Za podejrzanym Tadeuszem Dudą wystawiono już list gończy i wydano zgodę na tymczasowe aresztowanie. Rzeczniczka prasowa policji w Limanowej Jolanta Batko powiedziała, że w akcję zaangażowanych jest kilkuset funkcjonariuszy. Policjanci cały czas nieprzerwanie prowadzą działania poszukiwawcze. Siły są koncentrowane tutaj w rejonie miejsca zamieszkania, ale sprawdzane są również inne warianty. Ustawione są także punkty blokadowe, gdzie funkcjonariusze kontrolują ruch drogowy. Podczas poszukiwań wykorzystywane są psy, śmigłowce oraz drony, w tym Bayraktar. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mężczyzna jest niebezpieczny, nadal ma przy sobie broń. Mieszkańcy regionu powinni nie wychodzić z domów, a za kilka minut o 8:13 o poszukiwaniu porozmawiamy w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Gościem Renaty Grochal będzie minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Wynegocjowanie funduszu pożyczkowego dozbrajającego Europę w wysokości 150 miliardów euro to jeden z sukcesów polskiej prezydencji. Dziś kończy się półroczne przewodnictwo Polski w Unii. Wysoko oceniła je szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wasza prezydencja była wymagająca, ale daliście radę. Podczas waszej prezydencji niemal w mgnieniu oka uzgodniliśmy fundusz na dozbrajanie. 71 dni. To jest rekord. To fantastyczne. Premier Donald Tusk podkreślał, że Polsce zależało na tym, by zmienić przekonanie w Unii, że musi się przygotować na obronę przed zagrożeniami. I przestawić Unię Europejską na ten tryb pełnej mobilizacji. I bardzo się cieszę, że polska prezydencja uświadomiła wszystkim, że Unia Europejska dzisiaj musi zadbać o zdolności obronne, o własne granice, bezpieczeństwo własnego terytorium. Polska prezydencja doprowadziła też do uzgodnienia dwóch pakietów sankcji na Rosję, a także do nałożenia ceł zaporowych na produkty rolne i nawozy z Rosji i Białorusi. Nie udało się natomiast rozpocząć formalnie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Polska prezydencja zakładała, że otworzy jeden z rozdziałów negocjacyjnych, ale weto Węgier storpedowało te plany. Rekordowe upały na południu Europy. W gminie El Granado w Andaluzji w sobotę odnotowano 46 stopni Celsjusza. To hiszpański rekord. Gorąco też we Włoszech. W wielu regionach północnych i środkowych Włoch temperatura wynosiła 40 stopni. Podobnie jak wczoraj, także i dziś Ministerstwo Zdrowia ogłosiło najwyższy stan zagrożenia upałem w ponad 20 miastach. W tym w Mediolanie, Turynie, Bolonii, Florencji, Rzymie i na całej Sardynii. Czerwony alert oznacza, że upał stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia wszystkich mieszkańców. W wielu miejscach Włoch temperatury mogą przekroczyć 40 stopni, czyli 8 stopni więcej niż średnia na przełomie czerwca i lipca. Trzeba się też liczyć z poważnym zagrożeniem pożarowym. Zdaniem synoptyków antycyklon afrykański Pluto zacznie powoli ustępować w najbliższą sobotę, ale temperatura powróci do średniej dopiero w przyszłym tygodniu. Przy czym szczególnie na północy należy się spodziewać gwałtownych burz i gradobicia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wieczorem znani będą laureaci 24. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. O Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje 16 słuchowisk i 17 spektakli teatru, telewizji. Reżyser i juror konkursu słuchowisk radiowych Wawrzyniec Kostrzewski powiedział, że w tym roku było wiele wyjątkowych radiowych produkcji. Naprawdę mieliśmy dylemat, bo kilka było wybitnie dobrych i mamy wrażenie takie, myślę, że mogę mówić w imieniu całego jury, że spektakle, które zostały nagrodzone, to są świetne spektakle. To są bardzo dobre i bardzo ciekawe propozycje reżyserskie, realizatorskie, aktorskie, muzyczne, autorskie. Także to jest dobry sezon dla Teatru Polskiego Radia, dla Polskiego Radia w ogóle. A głosować mogą także publiczność w Sopocie oraz za pomocą internetu słuchacze. Wystarczy wejść na stronę 2 Teatry. Konkursowe słuchowiska są dostępne na stronie Teatru Polskiego Radia. Głosowanie zakończy się dziś o 18:00, a wcześniej, bo o 11:45 w Trójce, relacja Barbary Marcinik. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od obiecanej przed godziną siatkówki. Polacy przegrali z Brazylią 1-3 na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Chicago. Mówi trener Nikola Grbić. Graliśmy trudniejszy turniej. Była bardzo trudna przeciwnika. Włochy i Brazylia, która jest z najmocniejszym zespołem. I na końcu graliśmy też 3 dni z rzędu. To jest pierwszy raz i ostatni. I miałem dużo odpowiedzi. Dużo zawodników grali dobrze. Teraz wiem więcej. Wiem, czemu musimy pracować. Nasi siatkarze plasują się na 2 miejscu w tabeli Ligi Narodów. Za 2 tygodnie rozgrywki zawitają do Gdańska, gdzie Polacy zmierzą się z Iranem, Kubą, Bułgarią i Francją. 4-dniowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Madrycie. Reprezentacja Polski skończyła na miejscu 2. Srebro rzutem na taśmę przypieczętowali szybkobiegacze w mikście sztafetowym na 4x400 metrów, ale świetnych wyników nie zabrakło. 197 cm wzwyż skoczyła Maria Żodzik. 2 próby na 2 metry były zepsute zupełnie przez mnie, więc tego jestem niezadowolona. Dzisiaj taki jest świetny dzień, że ja wychodzę z sektora i mnie nic nie boli. I to super. Zazdroszczę. Srebro Mistrzostw Europy wywalczyły też polskie rugbystki w 7-osobowej tej olimpijskiej odmianie gry jajowatą piłką. Polki wygrały 2 turniej czempionatu w Hamburgu, a w finale pokonały złote medalistki Brytyjki 22-12. Mówi Ilona Zajszluk. Nie mogę nawet powiedzieć, który z meczów był najcięższym dla nas, bo każdy był jak walka o złoto. To smakuje naprawdę bardzo dobrze, bo zawsze mamy tu ciężką pracę i ta ciężka praca, która się w końcu oddala nam coś, więc to uczucie to jest jedno z najlepszych uczuć życia. Polskie wiosła, a szczególnie 4 podwójne na fali i to od lat, tym razem w Lucernie w Pucharze Świata. Dominik Czaja, Cezary Litka, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup uplasowali się na 2 pozycji. Barbara Jęchorek, Zuzanna Lesner, Anna Chlibenko i Julia Rogiewicz minęły metę na 2 miejscu. Cieszy też powrót na poziom europejski wioślarskich 8. To bardzo prestiżowa rywalizacja. Nasze panie były 5, panowie 4. Na w Żużlu 10. kolejka Ekstraligi. KS Toruń pokonał Faluba z Zielona Góra 53-37. ROF Rybnik wygrał z Włókniarzem Częstochowa 48-42, a liderem niezmiennie Motor Lublin. Ja tu od rana mówię o wakacyjnej pogodzie, ale sprawdziłem, przy Myśliwieckiej to na razie wakacje takie nad polskim morzem, bo wiaterek niespecjalnie ciepły robi swoje i ten wiatr będzie dziś działał schładzająco. Chmur zbyt wielu się nie spodziewajmy, a termometry pokażą od okolic 20 stopni na północy do 27 w Lubuskiem. Tak jak myślałem, kwestia ciszy w kosmosie była łatwiejsza niż miesiąc urlopu w lipcu. Miesiąc bez ulubionego autobusu naszego słuchacza, pana Konrada. Ale może ktoś z państwa podpowie, co robić przez taki miesiąc w lipcu. 22,7 oczywiście się poleca. Jeszcze przed 9 będzie mniejsza gra, będzie też kolejna postać w cyklu Włącz Trójkę i Rób Co Chcesz, ale punkt najbliższy to rozmowa bez uników, czyli Renata Grochal i minister Tomasz Siemoniak. Już za chwilę. Teraz Foo Fighters w Trójce i Times Like This. Jest 8:08. times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Czy minister Siemoniak będzie na pytania Renaty Grochal odpowiadał z pokerową miną? To mogą Państwo sprawdzić, oglądając transmisję w serwisie YouTube i na stronie Trójki, bo czas na politykę. Za chwilę 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po pierwszym wakacyjnym weekendzie. Naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, wcześniej minister obrony. Witam Pana. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Obława na Tadeusza Dudę trwa. Dlaczego policja nie poradziła sobie z mężczyzną, który wrócił do miejscowości, w której popełnił zbrodnię, nawet strzelał w kierunku policjantów, a oni nie użyli broni? Trwa obława. To jest wielka operacja policyjna. Na miejsce wczoraj pojechał komendant główny policji, działa policyjny sztab i dziś priorytetem jest ujęcie sprawcy i to, żeby nikomu z mieszkańców, nikomu z policjantów nic się nie stało. Nie chcę tego komentować. Bardzo się dziwię tym wszystkim ekspertom, którzy znamy się jednego dnia na piłce nożnej, drugiego dnia na medycynie, a trzeciego dnia na obławach i na tym, w jaki sposób policja powinna działać. Ja mam pełne zaufanie do policjantów. Mamy świetnych kontrterrorystów. To są jedni z najlepszych policjantów na świecie. I zaufajmy im, że oni wiedzą, jak się prowadzi obławę i wiedzą, w jakiej sytuacji należy strzelać, w jakiej sytuacji należy nie strzelać. Więc proszę tutaj o mieszkańców, o słuchanie apeli policji, apeli władz, a wszystkich komentatorów o powściągliwość i zaufanie do policji. I też to, że nie może policja przekazywać wszystkich informacji, jakie ma, bo po prostu... Panie ministrze, ale kilkuset funkcjonariuszy i, jak pan mówi, komendant główny, nie mogą sobie poradzić z jednym mężczyzną, kłusownikiem, który ma broń myśliwską? A czy pani redaktor była kiedyś w okolicach Limanowej i wie, jak wygląda tam teren, ile jest lasów, gór, jak mało jest dróg, to jest bardzo trudno dostępny teren i policja musi brać tutaj wszystkie ewentualności pod uwagę. To znaczy to, że mamy do czynienia z uzbrojonym sprawcą, który może zacząć strzelać. Więc tak jak mówię, ufajmy policji. To ile jest osób serial, zdąży zabić, zanim go policja polska zatrzyma? To nie jest serial kryminalny, gdzie odcinek się musi skończyć, czy sezon się musi skończyć. Używamy ogromnych sił i tyle można w tym momencie powiedzieć. Najważniejsze jest ujęcie sprawcy i bezpieczeństwo mieszkańców i to, żeby nikt w tej akcji nie ucierpiał. Czy rzeczywiście z ustaleń policji wynika, że sekwencja zdarzeń była taka, że mężczyzna był w prokuraturze, zapoznawał się z aktami sprawy, w której był oskarżony o znęcanie się nad rodziną, najprawdopodobniej mógł przeczytać zeznania swojej rodziny i później w ramach odwetu ich zamordował? Nie będę się na ten temat wypowiadał. Ta sprawa się toczy. Tu prokuratura, śledztwo, mnóstwo jest elementów w tym wszystkim. Jak przyjdzie czas na to, na pewno prokuratura będzie przedstawiała wszystkie aspekty tej sprawy. Ale pan ma takie poczucie, że policjanci są dobrze przeszkoleni, bo mieliśmy też na Dolnym Śląsku przypadek, że mężczyzna siedział w samochodzie, policjanci zamiast go wyciągnąć z tego samochodu, to jeden postrzelił drugiego. Co chwilę słyszymy właściwie o takich różnych incydentach. Panie redaktor, szanowni państwo, policja podejmuje 20 tysięcy interwencji dziennie w Polsce, w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, gdzie często jest zagrożenie życia, zdrowia policjantów, często są sytuacje kompletnie nieprzewidziane, ludzie się zachowują różnie, są pod wpływem dopalaczy, narkotyków, alkoholu. Zdarzają się też błędy. Tu w tym przypadku jest prowadzone wewnątrz policji postępowanie, natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z najlepszymi naszymi policjantami, kontrterrorystami. Mamy ogromne siły zaangażowane. Też dziękuję za wsparcie wojska, drony z wojska. Więc ja jestem przekonany, że ta akcja jest prowadzona absolutnie profesjonalnie. Czy zachodnia granica Polski przestaje istnieć? Pyta szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Pisze na Platformie X. Z Niemiec regularnie przerzucani są do nas nielegalni migranci, a rząd Tuska udaje, że nic się nie dzieje. Gdzie jest to uszczelnienie granic, które obiecywał? Gdzie obrona naszych obywateli? A gdzie był pan Błaszczak, jak znacznie więcej nielegalnych migrantów i migrantów przekraczało tę granicę we wszystkie strony? Gdzie był pan Błaszczak, gdy, jak to ujawnił były minister Czaputowicz, założeniem rządu PiS-u było to, że i tak wszyscy migranci idą do Niemiec, to nie musimy się tym przejmować. Dziś liczby, wiarygodne liczby są znacznie niższe niż w 2023 czy w 2024 Panie roku. Panie ministrze, ale jakie są te liczby właśnie? Bo tego nie wiemy. Jakie są liczby? Podajemy te liczby co chwilę. Podajemy te liczby w różnym ujęciu. Oczywiście ci, którzy chcą tym manipulować, mieszają tych, którzy są zwracani do Polski, przekazywani do Polski w wyniku umów o readmisji. To są ci, którzy, co do których Niemcy udowodnią naszej Straży Granicznej, że przyjechali z Polski i pierwsze kroki postawili w Polsce na ziemi należącej do Unii Europejskiej czy strefy Schengen. Czyli w ramach tak zwanego porozumienia Dublin III. Są osoby niewpuszczane na granicy, zatrzymywane na granicy i niewpuszczane, bo nie mają tytułu do pobytu w Niemczech. W połowie, czasem więcej, czasem mniej, są to obywatele Ukrainy, są to obywatele Białorusi, też obywatele innych państw. Więc ta histeria, która towarzyszy teraz politykom Konfederacji i PiS-u, jest absolutnie motywowana politycznie, jest próbą takiego wyścigu między Konfederacją a PiS-em, w sytuacji, gdy ci sami politycy no, PiS-u rządzili i nic z tym nie robili. Również pan Błaszczak mógł sobie przypomnieć swoją konferencję pornograficzną z ministrem Kamińskim, jak wyglądała wschodnia granica, jak wyglądała zapora, którą zbudowali, gdzie 20 sekund dzięki lewarkom samochodowym migranci je pokonywali. Myśmy tę granicę uszczelnili, jest 97,8% skuteczności tej zapory. I tych wszystkich, którzy próbują przeniknąć przez Polskę, jest znacznie, znacznie mniej. Dotyczy Panie ministrze, tak samo Mateusz Morawiecki zapowiada, że jak PiS wygra wybory, to specjalny urząd zostanie do spraw nielegalnej imigracji powołany. To dobry pomysł? No, ubrał się diabeł wolna, diogonem nam przedzwoni. No, niech się rozliczy Morawiecki z afery wizowej, z tych setek tysięcy wiz, które tutaj pan Wawrzyk i 8 osób ma zarzuty w tej sprawie, sprzedawali, gdzie był proceder korupcyjny, gdzie bez żadnej kontroli dziesiątki tysięcy ludzi, bez żadnej kontroli w sensie polityki migracyjnej docierało do Polski. Więc ja akurat dziwię się, że pan Morawiecki próbuje to w jakikolwiek sposób podnosić. Oczywiście można opowiadać różne rzeczy, można wierzyć w to, że specjalne urzędy coś będą tutaj robiły. Jest Straż Graniczna, jest policja, walczymy z nielegalną migracją. Doprowadziliśmy do tego, że w Unii Europejskiej jest to temat numer jeden, to był jeden z priorytetów naszej prezydencji, dziś kończącej się zresztą, mamy konferencję sumującą tę prezydencję, to był priorytet numer jeden w obszarze spraw wewnętrznych, walka z nielegalną migracją. Więc... Ale opozycja wzywa pana do dymisji. Krzysztof Bosak bardzo ostro wczoraj w Polsacie mówił, cytuję, rząd kłamie i żongluje statystykami, informując wyłącznie o statystykach readmisji, podczas gdy ci migranci nie są do Polski przyznawani w Polsce w ramach readmisji, gdzie Polska ma prawo sprzeciwu, oni są do Polski przepychani w formie tak zwanego zawrócenia na granicy, a polska strona nie sprawdza, gdzie oni byli zatrzymani, skąd się wzięli, tylko ich hurtem bierze. To jest skandal. Kontrola na polsko-niemieckiej granicy powinna zostać natychmiast przywrócona. Czy jest taka możliwość? Czy bierzecie to pod uwagę, tak, żeby były kontrole? Bo może trzeba zrobić tak, jak na przykład zrobiła Belgia czy Francja, że są posterunki, gdzie po prostu sprawdza się dokumenty, sprawdza się dane na przykład z telefonów, czy ci ludzie rzeczywiście ale byli to się w danym dzieje kraju. Akurat. Czyli nie jest tak, panu, że hurtem bierzecie. Zaraz o tym powiem. Oczywiście pan Bosak robi na tym politykę, nie ma pojęcia, jak ta sytuacja wygląda. Powołuje się na jakieś rozmowy, które prowadził w październiku zeszłego roku ze strażnikami granicznymi. Oni zaprzeczają, że takie tezy mu przekazywali. I myślę, że Taka retoryka, jakiej on używa, nazywając ludzi odrzutami, nazwał Polskę pojemnikiem na odrzuty, no jest absolutnie dyskwalifikująca dla niego. I oczywiście on może krzyczeć i wzywać do mojej dymisji, natomiast to jest po prostu niedopuszczalne. To, w jaki sposób ten człowiek się wyraża, mówiąc o innych ludziach. Gdzie tu jakieś chrześcijaństwo, którego politycy Konfederacji są pełni? To pierwsza sprawa. Druga sprawa, zawrócenia na granicy. Powiedziałem o tym, że połowa to są obywatele Ukrainy. Oni mogą być w Polsce, nie mogą być w Niemczech i w innych państwach. Po prostu nie są wpuszczani, wracają na polską stronę. wszystkie przypadki i readmisyjno-dublińskie, i te przypadki zawrócenia są badane przez Straż Graniczną. Czyli sprawdzacie, kogo muszą udowodnić, tak. I to nie wystarcza bilet kolejowy, nie wystarcza oświadczenie. Bardzo skrupulatnie to sprawdzamy. Mamy zresztą rosnącą kategorię ludzi, którzy przez Litwę się dostali, ponieważ nasza zapora jest bardzo szczelna i działania naszych służb na granicy polsko-białoruskiej. Mamy rosnący problem z tymi, którzy się przedostają przez Litwę i Łotwę. I tych przekazujemy, będziemy przekazywali właśnie do tych państw, w których postawili pierwsze kroki w Unii Europejskiej. Więc te zarzuty są nieuczciwe i oczywiście w tej skali ktoś popełni błąd, ktoś czegoś, to się zdarza. Ja o tym wczoraj bardzo wyraźnie mówiłem, bo wyzwanie jest ogromne, bo musimy sobie radzić z sytuacjami, do których, o których 5, 10, 15 lat temu nie byliśmy przygotowani. Natomiast podważanie zaufania do Straży Granicznej, nazywanie, że Straż Graniczna to są jakieś taksówki, twierdzenie, że właśnie dodawanie tych z readmisji do tych, którzy nie zostali wpuszczeni, jest absolutnym nadużyciem. I ja ten weekend, którym bardzo takie duże wzmożenie było, to była rywalizacja różnych polityków Konfederacji i PiS-u. Kto więcej powie, kto głośniej zakrzyczy w tej sprawie. Jeszcze nie pan Matecki, pan Bąkiewicz, którzy opowiadają jakieś niestworzone historie jest, i rywalizują ostro ze sobą jest w tej sprawie. Ruch obrony granicy. Czy to prawda, że Straż Graniczna i policja dostały rozkaz pacyfikowania obywateli, którzy organizują się w te ruchy, mówią Konfederacji? To jest jakaś kolejna bzdura, czy ktoś kogoś spacyfikował. Oczywiście widać na filmikach, jak próbują różne osoby prowokować policję czy Straż Graniczną. Przecież to jest wyraźne, tak? Obrażają tych policjantów wulgarnymi słowami. Wczoraj rozpowszechniał zdjęcie funkcjonariuszki, pan Bąkiewicz, wzywając do ustalenia jej nazwiska. To są niedopuszczalne rzeczy. Będziemy na to absolutnie twardo reagować. Natomiast pani redaktor pytała o kontrolę. Premier Donald Tusk przy debacie nad wotum nieufności zapowiedział, że jest bardzo prawdopodobne wotum prowadzenie zaufania. Kontroli. Wotum zaufania oczywiście. Wprowadzenie kontroli od strony Polski. Jesteśmy przygotowani do takich decyzji. I ale dlaczego tego nie zrobiliście jeszcze do tej pory? Bo analizujemy polskie interesy w tym wszystkim. Interes polskich obywateli. To, co jest w naszym interesie i to, czy drożność granicy nie uderza i jak uderza w obywateli polskich. Też obywateli oczywiście niemieckich, mówimy to stronie niemieckiej. Weźmy też pod uwagę to, że od maja w Niemczech jest nowy rząd i ważne jest, jaką politykę on podejmuje. Jeśli kontynuuje kontrolę po niemieckiej stronie, to my możemy nie mieć wyjścia, więc jesteśmy przygotowani. A nie jest tak, jak mówi Konfederacja, że nie chcecie się narazić rządowi niemieckiemu? No przecież to bzdura jakaś kompletna. Przecież wszystkie państwa dookoła Niemiec ostro protestują. Wszystkie podejmują różne kroki. Prowadziliśmy pracę w ogóle Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych, więc kontrola wewnętrzna, którą w Niemcy wprowadziły na wszystkich swoich granicach, jest ostro potępiana przez wszystkich. Tutaj nikt się Niemców nie boi. Mamy świadomość tego, że to jest po prostu zła decyzja. Ona wywodzi się z wewnętrznej polityki niemieckiej, z wyborów, z takiej licytacji wyborczej wokół różnych spraw. Natomiast ale my właśnie mamy licytację wyborczą. Nie mamy wyborów. Mamy rywalizację Konfederacji i PiSu. Ale opozycja oczekuje, że być może będą wcześniejsze wybory i już się do nich szykuje. Czy nie ma uważam, pan obawy, że to będzie problem polityczny dla tego rządu? Bo już widać, był ostatnio sondaż, w którym Platforma Koalicja Obywatelska spadła o 7 bodajże punktów procentowych. Czy to nie jest właśnie pokłosie problemu z migrantami na zachodniej granicy? Ten problem został rozdmuchany w ostatnią sobotę i niedzielę, bo politycy Konfederacji chcieli odwracać uwagę od kongresu PiSu. Tak jak mówię, te liczby są niższe niż rok czy dwa lata temu, więc te przesłanki są zupełnie inne. Oczywiście emocje społeczne, to co się dzieje w sieci, to jest druga rzecz. Czasem to nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. I jak mówię, podejmiemy kroki, ale nie kierując się jakimiś sondażami, tylko bezpieczeństwem Polski, interesami Polski i tutaj w tym nikogo się nie boimy. Myślę, że to, o czym powiedział premier w Sejmie w debacie nad wotum zaufania, jest dla Niemców absolutnie naturalne. Jeśli oni coś robią, to i my to chcemy. Do tej pory uznawaliśmy, że to nie jest w naszym interesie. I tutaj stawiamy pauzę. Przecież nielegalni migranci nie

Egipcjanie zaczęli śledzić z kosmosu rekiny w Morzu Czerwonym. Monitorowanie pomoże zrozumieć zachowanie konkretnych gatunków i zmniejszyć ryzyko ataków tych zwierząt. Zespołowi udało się zainstalować 9 urządzeń śledzących na żarłaczach tygrysich i żarłaczach białopłetwych w rejonie Marsa Alm. Przedstawiciele obu tych gatunków w przeszłości byli sprawcami rzadkich, lecz szeroko nagłaśnianych przez media ataków na ludzi. Dziś ma być na ogół słonecznie i ciepło. Podobno może słabo popadać na Podlasiu, ale to raczej ewentualność. A temperatury szykują się następujące: od okolic 20 stopni na północy do 27 w Lubuskiem, w większości kraju od 23 do 25. To co, zagramy? Numer 22 i 7 trójek poleca się w sprawie zapisów do mniejszej gry. Przypominam, zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zamknięcie porannej audycji. Może być z dedykacją na przykład. 22 i 7 trójek, zapraszamy. Drodzy depesze, już można trochę ściszyć. radioodbiorniki. Enjoy the silence, Depeche Mode przed chwilą w Trójce. W Trójce także pan Sylwester. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pan Sylwester z Mikołowa, który zgłosił się do mniejszej gry, ale potrzebuje przeciwnika. No nie chce pan grać sam, prawda? No oczywiście, zapraszam wszystkich i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zapraszamy, oczywiście pan Sylwester potrzebuje przeciwnika, nie można oddać mniejszej gry walkowerem. A ja dzisiaj będę bezwzględny z pytaniami, także dla pana Sylwestra i dla jego rywala. Jest 8:40. Mniejsza gra. Pana Sylwestra z Mikołowa na Śląsku już znamy. Dzień dobry, ja raz jeszcze, panie Sylwestrze. Dzień dobry wszystkim i panu. I panu Gabrielowi także mówimy dzień dobry. Z Rymanowa, to na Podkarpaciu. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiamy dzień również. Dzień dobry, panie Gabrielu. O, jest symboliczny uścisk dłoni na rozpoczęcie mniejszej gry, w której jako pierwszy odpowiadał będzie pan Gabriel. Panie Gabrielu, mówiliśmy dziś o kosmosie, w którym panuje idealna cisza, bo dźwięk się w próżni nie rozchodzi. A jak jest z falami radiowymi? Czy one się rozchodzą w kosmosie? Nie. Niestety tak. Tak, rozchodzą się fale radiowe w przestrzeni kosmicznej. Nie ma więc punktu. Teraz pan Sylwester. Panie Sylwestrze, za 4 dni ruszają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet. A czy piłka, którą grają panie, jest taka sama, czyli ma te same wymiary i wagę, jak piłka używana w rozgrywkach mężczyzn? Tak, taka sama. Tak jest. To jest dokładnie taka sama piłka. Takie samo boisko, tak samo duża bramka i tyle samo zawodniczek. I to wszystko od 4 lipca na szwajcarskich boiskach z udziałem reprezentacji Polski. 1-0 i wracamy do pana Gabriela. Panie Gabrielu, tego ptaka można poznać po pomarańczowym czubie i charakterystycznym motylim locie, a jego nazwa jest taka sama jak nazwa legendarnego kabaretu, w którym występował m.in. Wiesław Michnikowski. O jakiego, którego ptaka nam chodzi? Nie wiem. To jeszcze jedna podpowiedź. Także bramkarz były reprezentacji Polski w piłce nożnej ma tak nazwisko. Tak jest, Dudek. Oczywiście, że Dudek. Kabaret Dudek, Jerzy Dudek i ptak Dudek. I 1-1, ale szansa przed panem Sylwestrem, by zwyciężyć w mniejszej grze. Pytanie jest krótkie, odpowiedź chyba także. Panie Sylwestrze, gdzie urodził się Fryderyk Chopin? W Żelazowej Woli. Nie pomylił pan ze stalową wolą, co zdarza się jeszcze czasami w szkole podstawowej, co oznacza drugi punkt i zwycięstwo pana Sylwestra. I okrzyk radości pana Sylwestra? Proszę? Okrzyk radości pana Sylwestra? Wow! O, jest, wow. Dobrze, coś się pojawiło. Panie Gabrielu, bardzo dziękujemy za udział w mniejszej grze. Dziękuję, gratulacje panu Sylwestrowi. Tak jest i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Podkarpacie, a pan Sylwester wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Będzie to zespół Yes. Czyli lata 80. Proszę? Lata 80. Nawet 70. Nawet jeszcze wcześniej, dobrze? Tak, bodajże 78 rok, płyta Tormato. No fantastyczny utwór moim zdaniem, Circus of Heaven, czyli niebiański cyrk. Niebiański cyrk, Kuba Witkowski już przegląda płyty i na zakończenie porannej audycji grupa jest w trójce. A panie Sylwestrze, czy jakieś słowo dla mnie na jutro pan przygotował, by utrudnić Ale pracę? Oczywiście, oczywiście, że przygotowałem, ponieważ pochodzę ze Śląska, Mikołowa, będzie to słowo... Różnie się mówi. Oficjalna nazwa to jest szkat, ale wszyscy Ślązacy mówią szkat. Chodzi o grę karcianą. No dobrze, to będziemy grali w karty jutro poranku w trójce, panie Sylwestrze. No, mamy byłego mistrza świata w tej dyscyplinie, także... O, to ja się zedukuję w tym temacie i jutro wszystko będzie wypowiedziane. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Tyle słów. W trójce jest 8:46. włącz trójkę i rób co chcesz. A dziś w naszym cyklu pani Iwona Opara-Stacholec, która napisała do nas na adres róbcochcesz@polskieradio.pl, bo jak stwierdziła, poczuła się wywołana do tablicy, bo ma pasję, a nawet dwie. Pani Iwona. Dzień dobry. Uwielbia rysować i malować. Jest absolwentką liceum plastycznego. Kiedyś, pracując jeszcze w sali zabaw dla dzieci, została poproszona przez szefostwo o ozdobienie ściany. Ja się ogromnie wystraszyłam, bo nigdy tego nie robiłam. Ale do odważnych świat należy, więc ścianę pomalowała. I uznałam, że no jednak sobie z tym radzę. Gdy poznała swojego przyszłego męża, pokazała mu malunek. Spodobał mu się. Poczytał wtedy na ten temat, znalazł dużo informacji, uznał, że jest to na tyle ciekawe, że założyliśmy taką firmę. Firmę malującą murale. Tyle, że mąż z malowaniem nie miał wcześniej nic wspólnego. Był elektrykiem i musiał nagle zamienić swój oręż na wałek lub pędzel. Oczywiście mąż musiał się wszystkiego nauczyć ode mnie, tak więc ja jestem tutaj jego szefową. I pod okiem żony mąż projektuje i maluje murale. Sam jest zaskoczony, w ogóle jego rodzina do tej pory nie wierzy, że Paweł maluje. Te pasje pani Iwona dzieli z mężem, ale ma też swoją, własną. Śpiewa w chórze, ale uwaga, w chórze online, internetowym. Jesteśmy rozstrzeleni po całej Polsce, od morza aż po góry. Repertuar jasno określony. Piosenki Dimasza Kudaibergena. To jest taki artysta kazachski, a swój fanklub oficjalny posiada również w Polsce. Jest to bardzo niszowy artysta, mało znany. Chórzyści chcą, by był znany bardziej. Czyli mówiąc krótko, śpiewamy piosenki Dimasza po kazachsku, po ukraińsku, po polsku nie Dimasza, ale również po angielsku. No i przymierzamy się do piosenki francuskiej, ale to są na razie plany. A śpiewanie w takim internetowym chórze to nie jest prosta sprawa. Tak, tak, alt, sopran, bas, tenor, bo mamy również panów w składzie, trzech, w tym z Japonii, Akiyoshiego. Każdy nagrywa się osobno, więc musi trafiać w dźwięki, nie słysząc innych. Tak jest, dlatego nie tak łatwo tutaj w naszym chórze wytrwać, ale zostali najbardziej zdolni i najbardziej wytrwali. Wróćmy jeszcze na chwilę do murali, bo śpiewanie i malowanie ma w tej historii wspólny mianownik. Właśnie. Próbujemy znaleźć budynek na mural właśnie dla Dimasza i na pewno wtedy umieścilibyśmy na nim również części bądź logo z naszego chóru. Ja jestem umysłem chaotycznym, abstrakcyjnym, więc twórczym. Chór online. Tego jeszcze nie grali. Z panią Iwoną o jej pasji rozmawiał Michał Jędrkowiak. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet. The odd garbage and concrete. Now the tops of buildings I can see them. We'll be right back. Vampire Weekend w Trójce. To był przedostatni muzyczny akcent dzisiejszej audycji porannej. Ostatnim będzie grupa Yes i Circus of Heaven, wybór pana Sylwestra, zwycięzcy mniejszej gry. O, już słychać? Good day, the Circus of Heaven came into town. Local folk lined the streets in a midwestern town, waiting anxiously for the parade to begin all around on the very last day. A unicorn headed the mystical way, surrounded by what seemed a thousand golden angels at play. Behind were centaurs housed by fairies holding collars of jade on the very final day. Seven golden chariots in tow, a wonder to behold, the seven lords of the mountains of time. The dead aliens where nothing really stood there before, a giant ten rising 1,000 feet high from the floor. Now people flocked inside with their eyes all amazed to greet the seventh lord of the seven bays. A fanfare rang out in an incredible sounds, bringing out the strangest visions in perfect harmony. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży. To przyspieszenie, którego doświadczasz w absolutnej ciszy. I ładowanie, które jest krótką przerwą na kawę. Doświadczaj postępu z elektrycznymi modelami Audi. Teraz z dofinansowaniem w programie Nasze Auto. Wybierz Audi A6 e-tron, dostępne już od 1549 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Marian? Mm?